Ronda. Saat yönünün tersine akan program. Hazırlayan ve sunan Engül Atamert. Merhaba sevgili dinleyiciler. Tango Kıbrıs Kültür Sanat Derneği'nin katkılarıyla hazırlanmış olan yeni bir Ronda programında daha sizlerle birlikteyiz. Ben Engül Atamert. Programımızı her zaman olduğu gibi farklı bir La Comparsita yorumuyla açıyoruz. Ve bugünkü La Comparsita versiyonunu Enrique Rodriguez seslendiriyor. Dinliyoruz. La Comparsita ile programımızı açtık ve yeni tandalarımızı dinlemeye başlıyoruz. İlk olarak Armando Pontier Yasu Orkestra, yani Armando Pontier ve orkestrası ve solist Julio Sosa bizlerle birlikte olacak. Armando Pontier 1917-1983 yılları arasında yaşamış bir bandoneonist, besteci ve orkestra şefi. Buenos Aires'te bir kenar mahalle olan Zarata'da dünyaya gelmiş. Küçük yaşlarda Juan Elhert'in müzik okuluna devam etmeye başlamış ve burada nota, armoni ve kompozisyon öğrenmiş ve hocasının da yardımıyla düzenli olarak radyoda müzik yapmaya başlamış ve aynı zamanda da dönemin en önemli müzisyenleriyle tanışmış ve onlarla birlikte çalışmış. Armando Pontier İyi bir müzisyen, iyi bir bandoneon icracısı ama her şeyden önemlisi çok iyi bir besteci. Bestelerinin yanında yaptığı düzenlemelerde de kendine has tarzını yansıtmayı başarmış bir müzisyen. 1980'li yılların başlarına kadar birçok önemli müzisyen ve birçok önemli şarkıcıyla birlikte çalışan Armando Pontier 1983 yılında maalesef hayatına son verdi. Julio Sosa ise 1926-1964 yılları arasında yaşamış önemli bir şarkıcı, kalabalıkları peşinden sürüklemiş, neredeyse Carlos Gardel kadar Arjantin halkının bağrına bastığı bir şarkıcı olmuş ve şimdi Armando Pontier ve orkestrası eşliğinde Julio Sosa bizlere 4 tangodan oluşan bir tanda seslendirecekler. Önce 1955 yılından Llorando la Carta gelecek. Ardından yine 1955 yılından Quien Habiera Dicho adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Daha sonra 1956 yılında yapılmış bir kayıt Silbando gelecek ve ardından da yine 1956 yılında yapılmış bir kayıt Tiempos Viejos gelecek. Dinliyoruz. Ni los meses, ni los años con sus locas fantasías, ni el placer con sus encantos donde el alma adormecí. Nada de eso ha conseguido que olvidara todavía del pasado su recuerdo tan amargo para mí. Al amigo y al extraño fui mostrándole la hilacha, les lloré tanta miseria sin hacerles comprender que pedía por el hecho de quebrar la mala racha que a mi lado la desgracia te hizo un día conocer. Cuántas noches en que mi alma melancólica y sombría recordaba tu pasado que era un canto de placer. No podía conformarme de pensar que al otro día no tendrías tan siquiera ni un bocado para comer. Y con tal que no volvieras a vender tus dulces besos ni saberte manoseada por la inmunda bacanal. Para vos que era mi gloria, mendigaba algunos pesos, sin pensar que a cambio de eso me ibas a pagar tan mal. Ronda. Pasó el tiempo y una noche cuando el brillo de sus galas nuevamente la riqueza desplegó en tu corazón, fui a tu puerta porque estaba muy enfermo y en la mala, y esa puerta la cerraste para mí sin compasión. Quedé mudo, no podía creer que vos la compañera, por quien tanto en otro tiempo hasta el nombre me empeñé, ni jugando llegarías a mostrarte tan fulera, y entre lágrimas de sangre tu desprecio, oh, perdoné. Pero como todo llega a su término en la vida, donde nada es duradero, ni la dicha ni el pesar. Yo también al fin de cuentas conseguí cerrar la herida que el puñal de la miseria en mi pecho hizo sangrar. Y de allí que si algún día la desgracia pretendiera tironearte pa' que caigas otra vez en el barrial, no olvides que en lo más hondo de mi vida amarga y fiera tendrás siempre un rinconcito, aunque te has portado tan mal. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Yo no la quería cuando la encontré, hasta que una noche me dijo resuelta, ya estoy muy cansada de todo, y se fue. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde ese momento la empecé a querer. Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla, en cuantos fandangos mi vida perdí. ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines o pa' mostrar razón. que ya la olvidé. Pero todo es grupo y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Dos años enteros la tuve a mi lado y nunca ni en sueños quererla pensé. ¿Quién iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez? ¡Qué cosas, hermano, que tiene la vida si somos muy flojos entrando a querer! ¿Cuántos sacrificios hice pa' olvidarla? ¿En cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines o pa' mostrarle a todos que ya la olvidé. Pero todo es grupo y al quedarme a solas he llorado, hermano, como una mujer. Qué cosas, hermano, que tiene la vida. Desde aquella noche la empecé a querer. Ronda. Coca ni morfina, los muchachos de antes no usaban comina. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? 25 abriles que no volverá. 25 abriles volver a tenerlos, si cuando me acuerdo me pongo a llorar. ¿Dónde están los muchachos de entonces? Barra vieja de ayer, ¿dónde están? Yo y vos solos quedamos, hermanos. Ay, yo y vos solos para recordar. ¿Te acordás las mujeres aquellas? Minas fieles de gran corazón. En los bailes de Laura peleaban cada cual defendiendo su amor. ¿Te acordás, hermano, la rubia Mirella? Que quité lo de Ansen al guapo Rivera. Pensar que casi me amasijo una noche por ella y hoy, hoy es una pobre mendiga rapienta. ¿Te acordás, hermano, qué linda que era? Se formaba rueda pa' verla bailar. Cuando por la calle, ay, la veo tan vieja, doy vuelta la cara y me pongo a llorar. En barracas al sur, una noche de verano, donde el cielo es más azul y es más dulzón el canto del barco italiano. Con su luz mortecina un farol en las sombras parpadea, y en un zaguán se ve a un galán hablando con su amor. Y desde el fondo del dol, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y el son que el fuelle resonga y en la noche se prolonga, el alma de la milonga va diciendo su emoción. Una esquina, un farol ella y él, y avanzando sigilosa la sombra del hombre aquel a quien infierno traicionó la ingrata moza. Un quejido y un golpe mortal, oh, que parten desde la sombra, y el relumbró con que el puñal pegó su tajo fatal. Y desde el fondo del dolor, gimiendo el lánguido lamento, el eco trae el acento de un monótono acordeón, y cruza el cielo el aullido de algún perro vagabundo, y un reo meditabundo va silbando esta canción. Ronda. Armando Ponti'ye orkestrası eşliğinde Julio Sosa seslendirdi bu dört tangoluk tandayı. Llorando la carta, Quien hubiera dicho, Silbando ve Tiempos viejos idi dinlediğimiz şarkıların isimleri. Ve şimdi sırada bir vals tandası var. Valslerin kralı olarak bilinen Francisco Canaro orkestrası seslendirecek. Solist Roberto Maida olacak. Roberto Maida 1908-1993 yılları arasında yaşamış. İtalya'da dünyaya gelmiş, ancak o 1 yaşındayken ailesi onu da alarak Buenos Aires'e yerleşmişler. Küçük yaşlarda restoranlarda şarkı söyleyerek hayatını kazanmaya başlamış ve zamanla tangoyu keşfetmiş, dersler almış ve kendini geliştirmiş. Daha sonra dönemin önemli müzisyenleriyle birlikte çalışmış, çeşitli turneler gerçekleştirmiş, önemli bir şarkıcı ve şimdi Francisco Canaro Orkestrası eşliğinde Roberto Maida'nın seslendireceği valsleri dinleyeceğiz. Önce Siempre Así gelecek, ardından Escuinas Porteñas ve daha sonra da Ronda del Querer adlı şarkı gelecek. Dinliyoruz. Ronda. Con ternura viene el solo tú y yo, ajeno siempre a todo, sin más que nuestra vida, y el alma estremecida de dulce sensación. A así quiero tenerte, que el mundo en su velo gira, no sabe el sortilegio de nuestro santo amar. Yo a ti te adoraré, tú a mí me adorarás, y si triunfa la fe, no importa lo demás. Porteño, te pintan los muros, la luna y el sol. Te lloran las lluvias de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se cruzaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve más. Calles donde la vida mansa perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calles y sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, pa' que la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella camino de Dios. Thank you. Ronda. De los años ya blanqueaban mis cabellos, el día en que mi vida le pusiste un nuevo sol. Bailabas a mi lado coqueteando alegremente, eras la muñequita más hermosa del salón. No sé qué dulce encanto sorprendía en tu mirada, que una emoción sublime embargó todo mi ser. Y me puse a tu lado pa' tenerse cerquita cuando iba a bailar ese la ronda del querer. Y a la ronda del querer a tu lado entré a formar, y al instante comprendí que me iba a enamorar cuando la mano te di y apretaste con fervor. Enseguida yo sentí aflojar mi corazón. Francisco Canaro Orkestrası ve solist Roberto Maida seslendirdiler. Siempre Así, Esquinas, Portenias ve Ronda del Querer adlı valslerden oluşan bu tandayı ve sırada Donato Racciati var. Bir bandoneon müzisyeni, orkestra şefi ve besteci. 1918-2000 yılları arasında yaşamış Donato Racciati İtalya'da dünyaya gelmiş, profesyonel bandoneonist kariyerine 1938 yılında radyoda başlamış. 1940'da Lawrence Castella Orkestrası'na katılarak adını duyurmuş ve bundan sonra da yine dönemin önemli müzisyenleriyle çalışmış. Başlarda Uruguay ve Brezilya'da turneler gerçekleştirdikten sonra tiyatrolara dahil olmuş, tiyatrolar için müzik yapmış. Yine dönemin birçok önemli şarkıcısıyla birlikte çalışmış. En önemli özelliği de dans edilebilir, popüler bir üslup geliştirerek tangoyu tüm dünyaya tanıtması. Şimdi Donato Racciati ve orkestrasının seslendireceği 4 tangoluk bir tanda dinleyeceğiz. 1950'li yılların başlarında yapılmış kayıtlardan gelecek bu tangolar. Önce Racing Club gelecek, ardından La Viruta, daha sonra El Pollo Ricardo ve son olarak da A La Gran Muñeca gelecek. Ronda. Thank you. ronda. Donato Racciatti ve orkestrası seslendirdi Racing Club, La Viruta, El Pollo Ricardo ve A La Gran Muñeca adlı bu şarkıları ve sırada Alfredo de Angelis'in orkestrasını seslendireceği milongalardan oluşan bir tanda var. Alfredo de Angelis, 1910-1992 yılları arasında yaşamış bir piyanist, besteci ve orkestra şefi. Ve tango tarihinde iyi şarkıcılar seçmesiyle ünlü, aynı zamanda da tango tarihinin ilk vokal düetlerini kullanan orkestra şefi olma özelliğine de sahip. Ki birazdan bunlara örnek dinleyeceğiz. Önce 1947 yılından Cien Guitarras gelecek. Carlos Dante ve Julio Martel'in bir düeti olacak bu. Ardından 1945 yılından Del Pasado gelecek. Yine Julio Martel, Carlos Dante ikilisinin seslendireceği bir düet olacak. Ve son olarak da La Mañana gelecek. Bu sefer Julio Martel tek başına seslendirecek ve dinliyoruz. Y el cartero, al pasarme de una carta, al pasarme de una carta, fue muy grande la sorpresa. Le aseguro, compañero, temblé porque nunca espero tener alguna misiva. Abrí la carta enseguida y asómbrese, hermano mío, me invitaban a pedido los muchachos de allá arriba. Escuchen, quiero contarte lo que la carta decía, lo que la carta decía. Para usted con alegría, esta carta le mandamos, sabrán que nos encontramos unidos y muy contentos, que pronto iremos al centro en desfile imponente, por esa calle corriente a la que tanto queremos. Ronda. Desfilarán bandoneones, violines, flautas y violas, violines, flautas y violas, la patita bardearola, Maglio, Pacho, el pibe Ernesto, también Bettino Tigreco, con Tursi, con su arrabal, Magal y el sentimental, todos iremos al centro, para que quede ese encuentro con un recuerdo inmortal. Las violas irán al frente, de malbón bien perfumada, de malbón bien perfumada, por un ángel adornada, en color blanco y celeste, aunque nombrarlo me cueste, es tanto el cariño a él. Hágame caso esta vez, para el tráfico le pido. Viene cantando Carnicero, todo color de esperanza, todo color de esperanza, el cimbronear de la lanza al paso de los tronqueros, de tiro va el cadenero sujetado a la culata, sujetado a la culata, y entre tinte de escarlata el sol se aleja batido porque la noche ha encendido su farolito de plata. Tranco a tranco entre penumbras su silueta recortando, sigue la chata avanzando camino del corralón. Va colgando del pescante, balanceándose lustrada con tachuelas dibujadas de estampa de un corazón. Ronda. Las riendas en la derecha, entre tristón y altanero, entre tristón y altanero, canturreando va el carrero con un clavel en la oreja, sombrero sobre una ceja, un pañuelito anudado, un pañuelito anudado, pantalón abombachado, blusa corta remangada y sobre el pecho estampada la inicial que le han bordado. Casi envuelta por la sombra, siempre a tranco acompasado, chata criolla del pasado, te vas para no volver. Y llevas en el pescante, marchando rumbo al olvido, al carrerito florido del Buenos Aires de ayer. Ronda. Llega el sol tímidamente sobre la casa dormida y le da la bienvenida un canario alegremente. Se estremece levemente las lisinas azuladas mientras se lava las caras el gato tranquilamente. Carga una hormiga estribor, un palito de la parra, y otra que vuelve se para infundirle valor, lima un grillo aburrido, escondido en la rejilla y en el asta de una silla, colgado un repasador. En la casa todavía no hay mucha gente despierta, más llega de la pileta una dulce melodía, canta el agua su alegría en la arpa enjabonada y sobre aquella encorvada se encuentra doña María. Ronda. Carga una hormiga estribor, un palito de la parra y otra que vuelve se para infundir de valor, lima un grillo aburrido, escondido en la rejilla y en el asta de una silla, colgado un repasador. Alfredo de Angelis ve solistler Carlos Dante ve Julio Martel'in seslendirdiği 3 milonga dinledik. Cien Guitarras, Del Pasado ve La Manana dinlediğimiz milongaların adıydı ve bugünkü son tandamız Leopoldo Federico ve orkestrasının seslendireceği tangolardan oluşuyor. Leopoldo Federico 1927 yılında dünyaya gelmiş, tango tarihinin en sıra dışı bandoneonistlerinden biri, 1940'lı 50'li yılların en popüler orkestralarında çalışmış, 1955'te Astor Piazzolla'nın kurduğu Octeto Buenos Aires'e katılmış ve bundan bir yıl sonra da kendi tipik orkestrasını kurmuş ve bununla şarkıcı Julio Sosa ile birlikte birçok önemli tango kaydına imza atmışlar. Ancak tabii ki sadece Julio Sosa ile değil, dönemin en popüler şarkıcılarıyla da birlikte çalışmış ve halen de müzik yapmaya devam ediyor ilerlemiş yaşına rağmen. Leopoldo Federico Orkestrası'na birazdan dinleyeceğimiz tangolarda gitarist ve besteci Roberto Grela eşlik edecek. Roberto Grela 1913-1992 yılları arasında yaşamış tango tarihinin en önemli gitaristlerinden biri. Kendine has pena tekniğiyle eleştiri alsa da kendi tarzını yaratmış bir gitarist. Gitar çalmayı kendi kendine öğrenmiş ve döneminin en iyi orkestralarına eşlik edecek bir virtüöziteye ulaşmış efsanevi bir müzisyen Roberto Grela ve şimdi Leopoldo Federico ve Roberto Grela ikilisinden tangolar dinleyeceğiz. Önce De Puro Guapo gelecek, ardından El Africano, daha sonra Asan Telmo ve son olarak da El Pollo Ricardo gelecek.